Parlinorm. Ja, hej. Bengt Wallin heter jag. Hej. Jobbar på Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundet. Är det du som har hand om de här Legacy of Sound? Legacy of Sound, ja, precis. Okej. Vi talade om det igår på mötet, att en av artisterna i det bandet heter Meja. Och det för ju tankarna omedelbart till massaken på Himmelska Fridens torg den 4 juni 1989. Ja, varför då? Ja, där det mejades. Och jag vet inte om det är så lämpligt, om man kunde byta det kanske. Nu, är det här ett skämt eller? Oh nej, vi hade det uppe på styrelsemötet och vi har några förslag på nytt namn. Blomma skulle hon ju kunna heta, för det symboliserar ju glädjen och freden. Jag kan skriva ner de här förslagen och skicka dem till dig, och så förväntar jag mig ett skriftligt svar. Men alltså, Meja är ju hennes namn. Ja, jag förstår det, men i och med att ni lanserar henne som en stor artist, och jag har hört att det här även kommer att gå utomlands, så kommer det ju bli väldigt konstiga funderingar, och vi är ju de som måste hantera den här kritiken sen också. Ja, jag tror att det är helt svårt. Jag tror det är väldigt svårt att få en person att ändra sitt namn. Ja. Jag tycker vi ska komma fram till en lösning på något sätt. Jag skickar över de här namnförslagen så får vi utgå från det. Okej. Tack. Okej. Hej.